lakini unijali mama. Tumekuwa sisi wawili kama sinema hapa nyumbani kwetu, kila siku kelele. Lakini kwa vile tunaishi hapa kwa wazazi wako, ni wewe nakopa fedha ya mama onie, naona aibu kweli mpenzi, hapa ni kwa kwezangu, sisemi lolote, fanya upendavyo. Zimenishinda, anasikitika. Hata mwezi bado.